بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ده حضرت سليمان عليه السلام سرد نبوتنا ده طول دنیا بادشاو او دو په یو وخت کې دعا وختي واده الله نه چې او سوره سواد کې راځي چې رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. اے رب ما تاول بخنو کی اول بخن ته محتاج یم او بیا ما تدا سی بادشاہی را کی چاغه سی بادشاہی دی دنیا کې نو چاته ورکړی او نو چاته رستو حاصل شي. دا د هر پیغمبر خپل یو خصوصي سوال او یو مراد وی هغه الله قبلی نو دا سوال کړو چې مال داسې بادشاہی راکې چې هغه بل چاته نه حاصل شوی الله ولا ورکړه چې هغه سی بل چاله بادشاہی دنیا نه ورکړي. ځکه چې انسانان د په لخ کر کیو جنات د په لخ کر کیو مارغان خاص کر د په لخ کر کیو او هر یو د پاره جدا جدا تنظیم کړو. هواهم الله د تابع کړی و ولی سليمان الريح غدوها شهر و رواحها شهر. دا امتیازی نعمتو نو چه اللہ سلیمان علیہ السلام لور کریو نو دا بادشاہ اغا انتظام او دا لخکرو اغا طرز و طریقه هم دیر ناشناوا. قرآن داغی ترتیب ته اشاره کوي وحشرا لسلیمان جمع کلیشو سلیمان علیہ السلام لن حشرا مجول راولی دا دید پارا چی دبل چانشو را جمع کولی اللہ والا را جمع کلیو تابع کلیو. جمع کړی شو سليمان عليه السلام له جنوده لخکرې دده من الجن والانس والطير د پیریانو نه او د انسانانو نه او د مرغانو نه دریواله جدا جدا زینه جنات جداو چاگی انسانانو سرنے اوزے کی دو انسانان جداو مارغان جداو اروی خپل مقام مقرر کرے ہو چداگی نو بل زیتنتو جن بعد انس زیلن راتو انس بعد جن زیلن راتو تو اسے مارغان پا خپل مقام فهم يوزعون دو مطلب دی یوزعون کی یو پا معنی تقسیم سر راضی توزیع تقسیم توی نو جدا جدا لرکڑی تقسیمی ہے پاکی کڑو او دویم پا معنی دو کف او منع سر راضی وهم یوزعون اری او جنس دا سی اولادو پا خپل زیبان دی چڑوان دی رستو نتو زی نبدلو افرا تفری نجوڑو لا تابوی دی چا تلیلی دی پا زنزیرو نبان دی یوزعون دا سی پا ترتیب او پا دب سر اولادو نظم او ضبط یا ډیر ناشناو عام خبره چې سلیمان علیہ السلام نن په یو ډیر لوی مهم باندې روان دی په یو سفر باندې روان دی او دا ټول یې په طریقه باندې ځان سره جمع کړیو دا داغه وخت خبره چیلا تخت په هوا باندې نه ته دا سي پیاده روان فرض یې کی چې هغه الله تعلم دی قران داغه ذکر نه کړی چې دا شام ځای او کله یمن ځای او سو کوئی طائف کی پس اللہ تعلم دے خدا عمل کو ټوله دنیا داغو بادشاہی وا نو کده شام زمکوا کده یمن زمکوا نر روان شو په یو ډیر لوی زبردست مهم باندې حتا اذا اتو على واد النمل مخکې جمله کې اگر کدا غو کوچ ذکر نشته خدا حتا نه معلومیږي چروان شو منزل شروع کو حتا تر دې پورې چراور رسیدل یو میدان د میګوتان چرې کې خاص داغي مستقل زینو او لاروا چې سليمان عليه السلام سره د لخکرونه په دی را روان سليمان عليه السلام ته علم نشتا چې دا مخ کې د مېګو زید دغې خار دی د دې هم داسې خار لکه د انسانانو په شان مېګی ته هم د دې علم نو او نه په هغه وخت کې داسې د خبرانی وسایل او ذرایعو لکه دې زمانه کې چې کار لا شوی نه چې خلق ته نه خبر شوی د ذرایعو خونو الله رب العزت مېګی له پزړه کې دا خبره واچوله دیتا الہام وی او دا الہام اللہ عرچا تا کئی انسانانو تیم کئی حیواناتو تیم کئی حشراتو تیم کئی مچے تیم کڑو زلکی ولدہ خبر آوا چولا چی خبر نینن خو سلیمان علیہ السلام را روان دے او پدیلار برازی نو تدا سوکا چی خپل قوم تا اعلانو کا چی دی خپلو خپلو زیونو تا ننوزی او نقصان و تاو نرسی دے اول د میګي په زړه کې خبره واچوله الله رب العزت چې تخپل قوم ته اعلان وکړه چې غیر ضرر نه بچي د چقیدو نه بچي د هلاکت نه بچي. نبی سلیمان علیہ السلام ته په زړه کې خبره واچوله چې ګور دې مایګي خو اعلان وکړ خپل قوم ته او داسې ورته وی چې اقامه ورننوزه په خپل کورونو باندې چې دلنکی یو نه چقی تاسو الله سليمان عليه السلام دغه جری بخیال نه دی دواله کار الله رب العزت کو ځکه چې مېګه څه خبرو چنن بادشاہ سره د لخکارو نار روان دی په یو ډیر ناشنا مهم باندې انو خبر او مېګي کې اعلان کو نو سليمان عليه السلام خو نو ریدو نبل چا ریدو وسم مېګي کې خبرې کوي او ار سکه نو سو کې خو اوري نه هغه आवाज څوک نه اوري صدق قصي چا نه اوري دو الله رب العزت سليمان عليه السلام ته ورساو او غیت نه خبر کو ناغز ک بیا مېګي سره خبرې وکړه ملاقات وکړه نو قران دې کې حکمتونه ذکر کړي حتا اذا اتو تر دې پوری چراغلل راتیر شو علاوا دن نملی ویو میدان دمیگو باندی قالت نملتن نویو اعلانو کو یو میگی میگیو یا میگیو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیوی نملتن دے خیر اگه کی صدا من نشتا ده داو ده انسانان ده پارا پیغمبر پاک ویلیو چه الرجال قوامون علی النساء ناری نبا ده انسانان بادشاہی کیو سلطنت بکی ده خض حق نشتا او نبی علیہ السلام خبر شو چې په وارث کې خزا مشره شو نو شیروان نفس نو وی چې لن یفلح قوم ولو امرهم امراه چربا قوم کامیاب نشیم چری خپل کارونه او زمواره خزه توس پارلی نو خیر ده که میگو که داغی مشر ملیکی که نا نملتون ملیکو نو اغی وازو کو اڈیر ناشنا وازو کرده چه ده دی امت علماء پکی لگیا دی سیتنا حکمتنا علمنا رئیس تی دی اصاو پکلا نورمی ادم ایگی علم نخلاصی گی حدیث پاک کرا غلیو چوی سلیمان علیہ السلام راووتو دباران غختو دپارا سوکڑا باوانو زارے لرات لو چوی کاتو انم ایگی پیو چې تکړی دی او سوال کوي چې الله مونږه استاد امتونو نه یو امت یو نو ستاسو رحمت ته محتاج یو اډیر غټه سوکړه ده چې سليمان عليه السلام ولیدو دعا یې واورېده نو خپل مرګرو ته وی چې دی واپس شي خو زمونږ لپاره بل چا سوال وکړو بارانو شو حدیث کی راغلیو قرصت نملتن نبیم من الانبیائی یو پیغمبر او د پیغمبران چې تم لاس ته په ډاګه باندې نه میږي وچیچو نو چې پاسې زنه د میګو غټول کور او سوځاو الله رب العزت وتعوی چې حلا نملۃ واحدۃ خو یو میږي چې چلیوي نو زکا آغا سر از ارسا چلکاو نکاو با دی و تا طول خارو سوزاو تا گوره یا امت تی دو امتونو نکا نا تا سی با دی نکولو او دا دی طول کار دی انسانانو پشانتی دی تم ایگو پل معیشت یه دی درزق اسباب یه دی کورونه داسې جوړ کړی چې دار سوزه پاکستان د وبو ټینکای جدا ده د سارو زینه پکې جدا دي لنګې شته دي او سم د انسانانو په شانتي پوره تنظیم دې زده کنا نو مېږي आवाज وکړه قالت نملتن اعلانو کو یومیگی یا ایوہن نملو دخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو وهم لا یشعرون چه ایمیگو ورننوزے پخپلو سلو باندی اخپلو کورونو باندی چونا چقی تاسل را سلیمان علیہ السلام و لخ کرددو وهم لا يشعرون او دی بپویا نشیم دی بخیال نینو پورا خبر ہے اوکڑا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وی اتقان کے چپ دیو جملہ کے یولس خبر راج مکڑی دا عربیت دا فصاحت چیا حرف نه ده پکې راولې ده منازه پکې دوه قسم راولې ده ايو مبهما جنس یې پکې ذکر کړل دي نمل دا جنس دی ټولي دنیا مې ګوت نمل ویل شي اسم جنس وته وي امر یې پکې راولې ده چې ادخلوا د مکاناتو ذکر کړی دی چې مساکنکم سمره دنیا کې نه ذکر کړی دا چې لا احتمنکم عالم یې په کې ذکر کړی دی چې سلیمانو دا عالم شخص ته کړی ماتوف له ذکر کړی دی و جنوده جملے اسمیے ذکر کړی دا زمینی فصل راوړې دی وهم لا یشعرون ورې چې کوم ځای کې علم کړو ښا یو جملے وی دا او د فصاحت او بلاغت نه ډکا کړی دا اسې هو سر غټ نه دی کنه خو سبګشته کنه ښا دا خبر صحیح دی انور خبر چوی د سلیمان علیہ السلام هغه میګه چون هغه د شرم خمرو دا څه خبرې دا وسول وړو کې شو او سو کوئی وزیر هم وي دا به ثبوت خبرې اسرائیلیات دي دا میګیو لکه دا وس چی وی الله رب العزت داغي حشرات و مقام ذکر کئی دا آواز کلو میگی ایچانو آوری دلیم لکا اس چن آوری میگی خبری کئی کئی وقت سوکی خواوری نکا نا پلمین کے جلگیا انو پوئی گی با دا کئی کتابو نا لکی حیات الحیوان کے دمیری لکلی دی چیزا جیبا انتکار دا چی یو براوزی نا بچا پیرو گرزی نو چی سخط رئی کنا انن بوزی نو ورپسی دری سلور براوزی زیب او گرزی راو گرزی ران بو کی چی اغی ننوزی نو ورپسی لخ کر راوزی دا با قیده دا دی د خپل معیشت ترتیب دی دا ذکر کړي خدای आवाज الله رب العزت سليمان عليه السلام ته ورسو چې علمنا منطقه تويري ویلو چې موږ له مارغانو د خبرو علم را کړې شوې ده نو را کړې شوې دا معنی چې الله را تر رسي بس نو موږ زو خاص ولیکن په دې आवाज کې او په دې اعلان کې کمال دا کړی دی چې انسان لا تنبیه او تعلیم ورکړي چې انسان ته د مېګینه لاندې ته ځان ته انسان وې مېګې دومره انصافدار دی مېګې دومره همدردی کوي چیو پل اخپل قوم بچ کئی دا حلاکت ناو دا چقی دونا چی قوم گوری دا مانا و تپوس کی گوری یسوک دا چا نکتا گو نقصان و نرسی گوری نو خبردار زن پنا کئی زن پا حفاظت کئی چی دا ضرر نبچ شی دا حلاکت نبچ شی دا میگی آواز دخوا انن دنیا کې انسان مشر دی ها اټو کاغان ور سره دی ښا کو تر کول کوي الله رب العزت دې میږي ته وګوره خدای انس یوا فل قوم بچکی د ظاهری ضرر نه او دویم دمر ادب دے پکی دمر احترام دے پکی چې وی چې سلیمان علیہ السلام او داغ لخکری چی دیم اغی خو ظلم نکی زیاتے نکی خو هم لا یشعرون خیال بے نئی کنی زماوی پدی یقین دے چې دا ډیر نیک خلق دے دا ډیر انصافدار خلق دی دی پاله آسانه باندې چاته نقصان او ضرر نه رسي اگر کاغه د دنیا حیوانات او حشرات وي هم له شعورون باندې کو نه شي نو زموږه کی عقیده ده چې پیغمبر او داغه مرګري دی ظلم نه کوي دی کی زیاتې نه دی دی کی ګناه نه دی کی جرم نه دی دا نو فسرین وی پدا سے مقام کې چې هغه خلق له دې دینه عبرت اغستل پکار دي چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو پسې لګی دي دي اپ وینو یې نمړی کینو وینو یې نمړی توبه توبه یو په لمه یې کیته وګوره هغه څومره احترام کوي چې موږ په سليمان علیه السلام اعتراض نکوو دا هغه مرګرو نکوو اغی که ظلم زیاده نشتا ها دورا چه وهم لا شعرون اوی کی بنا اوی او میگی چه اے میگو داخل چه خپل کورونو تا چه دل نکی تاسل را سلیمان علیہ السلام او لخکر ددن وهم لا شعرون ذکا چه ددی بخیال نئیم دلیل لپکی پدی بانده د مېګیوم دا عقیده ده چې پیغمبران په غیب نه پويږي اولیاء کرام په غیب نه پويږي ځکه سليمان عليه السلام پیغمبرو او داغه مرګري اولیاء کرام او دا هر پیغمبر مرګري چې صحابه ای اولیاء کرام دا هیڅ ولایت کې شک نه ای امېګي په ټولو باندې گزراخ کو چوام لا شعورون تغیب نیو اللہ خبر دی تخپل اخپولان دی با نوینی خیال بینی تا دا غی اعلانو چوی کو سلیمان علیہ السلام چی خبر شو دا حالنا و دا عرصی اللہ و تووی بیا راغی میگی سر ملاقاتو کو ورتیوی چلی محضر تن نملا تاولی خپل قوم او یرا و زمان آزخ و ظالم نیما میگی و تووی چی گورا ما خو عذر پیش کنا چو هم لا شعرون ما خو عذر پیش کرده ما خو دا ظلم نسبت نده کرده دا ظلم آغا نسبت خو ما ختم که چی ما اووی چی و هم لای شعرون پو بنشی خیال بینی او دا انسان خیال نی دا خپولان دی پتن لگی وطا نما دا ویلی کنخا یاوا دا یو جواب ورکو او بل ډیر ډونګي جواب ورکړم چې نا ما چې ویلي چې دل نکی تاسو لا سليمان عليه السلام نظمات نظامت لبنو چې تاسو بدنونه به او چې کیږي خپې بدر باندې کیږي نه بلکې زما دا مطلب و چې تاسو هر وخت کې د الله په ذکر کې مصروف یم نجو سلیمان علیہ السلام او داغی لخکر راشید جنات و انسانان تاسو بداغی پنن دارشین و ذکر بدن پاتشیم او دا چانه چی ذکر پاتشن دے اوچا قیدو بدن روغ دے روح یہ اوچا قیدو ما دا بدن خبر ندا کردی ما دا روح خبر کردی دا چی دی بغافل شی محروم بشی دا اللہ ذکر بدن پاتشی دا سه خلق ته بیا خلق ننداره کوي کنه چې دا خبره وکړه نو فتبسم سليمان عليه السلام یو خان دا وخا سره د انبیاء علیهم السلام خان دي خو قهقه نه کوي بلک بلک بلک دا نه نزهه کو تبسم دوالشت دی ښه نبی علیہ السلام په یو مقام کې بیان کو نو واقعه ذکر کوله چې قیامت کې ودا غسی چلی نو الله با او خان دی باندو نه یو میلمر أغله او هغه تاسو کو د نبی علیہ السلام نا چې او یضحک ربنا زمونگا رب ام خان دی نبی علیہ السلام وی نعم آو کن اگا باند چیووی چی زکارو شو چی زمونگا رب دا سدے چی اگا خان دی نبس مونگا داغا نیریگو نا پاگا کی با خیر زیادی پاگا کی با رحم زیادی زکا خاندہ چی دا رحم علامہ دا خیر و برکت علامہ دا بندچیو دمر قیمتی ملغلره تینا راویستا او دا یقینی خبر ازکا چه رست وده کی راشی چه بلقیس چه کلا خلق را لیگو دو سلیمان علیہ السلام پا حال یعزان خبرو نو دیو طویلیو چه ملاقات ور سرو کن نمخت ایو گو رہیم کچره مسکی خندروی نو بس دا بیا پیغمبر دی او کنه تنتی نه د برمی چال جوړ کړی او غوټی جوړ کړی نو دا بیا بادشاہ دی د دنیا یو بادشاہ دی ګورو بو سران دا لامای کنه خو سليمان علیہ السلام ولیو خاندل د دوو خبرو د وژنه یو خود دی خبری دو جنا چی گورا شکر دی چی میگینا نونو چاکی دو عجیبا کاری او کمونس خبرو ازویم دا دیو جنا چو گوروی دا میگیم دا عقیده دا چیو اللہ پا غیبو پوئی گی پیغمبرم پا غیبو نپوئی دخپولان دی نوینی دخپولان دی نوینی سورا میگی بیچا کولو فتبس سما دا داغ دا خندا سببو مسکیشو سلیمان علیہ السلام زاہکم من قولها خندیدن کے او دوینا دا میگی دو جنا عجیبا سڑے او میگے خان من قولها دی خبری دو جنا من قولها نو قول دوار دی چیلانیو کخپل قامتا نو سلیمان علیہ السلام تے چلو خوا چی بات شایی کہیں دا قوم حفاظت کا اگر منگو ایدارے دخ پل قوم حفاظت کو او اعلانو موکا چکوارے بار مروزے نن پایا جا مرتال لے نیو میگی پا کیوں ازار نشو سلیمان علیہ السلام تیوی چی دغسی بگوارے دخ قوم حفاظت کے خواہ او بل پکی عقیده معلومه شوانا سرده نچه اگه مکلف ندی تم ایگون اللہ دغا تپوس نکی چه تا شرک کرده و کنده و کلین پاگی که شرک شتا وقال ربی دعا کئی گورا دا اصول دی حدیث کرا دی دا دعا دا قبل دو دیر وقتو ندی تا نچه بس ار وقت کلی هست شد شونډه را پاوا نا د دعا وختونه دي د دعا شرطونه دي هغه وخت کې دعا قبول دي نو یو وخت دا دی چې تا یو ناشنا کارشمه ولیدم یو عجیب او غریب حال دی ولیدم نو دغه وخت کې سوال وکړه الله نه دا ګور زکریا علیہ السلام راغې چې وی کا ته نو حضرت مریم تامی وی پرتی وی بی موسم آشنا کا نو سوال یو کو هنالک دعا زکریا ربہ قبول شو سلیمان علیہ السلام د میگی ناشنا کارونه ولید خبرې ولید نو سوال کوي چې الله انبیاء الله ته محتاج دي قال رب اوزعني وي سليمان عليه السلام اي زما رب ما له توفيق راكيم اوزعني ما له توفيق راكيم زه کمزور یم زه بوج نشم برداشت کولم ته ټولي دنیا ذمہواری ده حقوق دي زه بغیر ستاسو توفيق نه نکيږي ان اشکر نعمتك التي انعمت علي د دې لپاره چې شکریا ادا کوم استاد نعمت هغه چې کړه دې تا په ما باندې والا والدي او تاسو ما په مور او پلار ان اشکر بغیر ستانه توفیق نه شکر نشم ادا کولې شکر د نعمت مخکې ویل شکر اگر دغه چې ته په الحمدلله وې مہر په لګې د الله د وحدانیت دا ډېر لوی شکریا ده چار نعمت کې وې چې الحمدلله یا الله دا ستا احسان دی مونږ د دې لایق نه یو او دا ستا محض فضل له او رحم دی وان اعمل صالحا ترضاه توفیق راکې د دې لپاره چې عمل وکم صالح اگر عمل چت پہ رضا کیگی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین او داخل کے او شامل کے ایمان درام و وسیلی دخپل رحمت سرام سوال کوم وسیلہ پیش کوم نو وسیلہ ستا صفت چی برحمتک اللہ تا وسیلہ پیش کہے و اسماء حسنا دا اللہ نمونا و دا اللہ صفتنا نو رحمت دا اللہ صفت تکنا برحمتکا برحمتکا ستا رحمت پیش کوما دا صفا خبر دا دیکھ گنجائش نشتا ولیکن ډیر خلق د بدبختۍ د وجې نه ګوره په دې عمل نه کوي. نور څو نور څو کتابونه ګوري اپا غی که زان لنکتی گوری چه نکنه پی توفیل توفیل بوای کنه پی توفیل لار زکم دهو اخو مل ده پا برکت تفلانی بوای کنه او پا حرمت تفلانی بوای کنه ویدا برا توخی چه تا قرآن و سنت کنو منگا خو قرآن و سنت منو چه داستا دا کم دین ده چه کم شی پا دین که نی ناستا پا نصیب که رسیده لده چه دین راتن تبکلی که نوی نو چه دینی کارون در که نشتا سنت در که نشتا اچه کم دا پلار نکن پاتشوی دن آغستا دین ده پا اسلام که خدا نشتا ده چه پا برکت تفلانی پا حرمت تفلانی او کتا چه تا کتاب کله او کلی او غی کی دلی دلی نه راستا په شانته وکنه زکه دغه سدیر خلق پاره زمانہ کې تیر شوی تاج الدین دی تاج الدین اخډیر کتابونه لیکلي دي او ستا په شانته او بوساله وا نه کتابونه چې څوک ګوري نو خطبه دغه سینو دا کتابونه خو باندې ګوري کنه هر زمانہ کې بدعتیان تیر شوی کنه کتابونه لیکلي دي مستدا علم د دې لپاره کې چې دا غي نه ځان بچ کی او تپوس کول خزوګ نشته کنه دا سليمان عليه السلام چې خبر شو چې شیطانانو مدرسې کوله او کړی د سحر او جادو نا ټول کتابونه راوند غختل او مدرسې ول روان کړې ویښولل ختم شو خبر اخو هغه کنه وسو کولی شي اوس خو دروازه دروازه کتابونه چاپ کیږي کارخانی دی او چاپخانی دی اور سچا خو هغه چې سیولی کله جوړ چاپ کی تاسو خو نشته کنه چې ضبط کی هغه به ضبط کی چې ابو توحید او سنت لیکل شوی سليمان علیہ السلام وی یا الله مال همت راکې د سده پاره چ ستا د دین خدمت وکم ستا بندگی وکم او د مخلوق خدمت وکم چې تر رضا شي داخل کې ما لرا په سبب د خپل رحمت فی عبادک الصالحین ستا په بندیانو کې چې صالحان دي دا مې پورا دعای د پیغمبرانو کا اخیرت پکی نئی رئی موت پکی نئی رئی فی عبادک الصالحین چی اللہ زال تکی دا صالحین مرگرتی آغوارنستانا یوسف علیہ السلام امدق قوی لیو نبی علیہ السلام امدق قوی چی اللہ امر رفیق الاعلا یا اللہ استانا داغی مشران و صالحان مرگرتی آغوارن نوار چاہ دا پکار دی چی دا سی دعاو دا دعاگانی دا پیغمبرانو کنا ولې دا وی کولې موږ لنې پکارو نو دا دعا غانې کول غواړي چې دا بالکل صفا دي او دا قران او سنت دې ځان وګی چې سنتي ویلي تاسو سليمان عليه السلام د بادشاہ نظم او ضبط او بیا دا غا عاجزي او دلیل په دې باندې چې مېګه هم وي چه غیب دان صرف اللہ دے تو پیغمبران دی خود غیب و علم ورطنشتہ دے فاخر دعوان